palea adâncă, o maicuță n-a cajetă. Răzămată de toiagă, măi, lăcrămează peste pragă, măi. Stă sara ca și așteaptă, măi, măi, cine va pragul să-i treacă, măi, măi. Dar niciun copil nu vine, măi, măi, bătrânețea să-i aline, măi, măi. Stă maicuța și suschină cu o rămas de tăți străină. Doar veșine se adună, măi, măi, se roagă să mai trăiască, măi, măi, și mai are să împărțească, măi, măi. Într-un sat cu o vale adâncă, jeleaș cântă cu glasul înșeteșor, măi, de povara anilor, măi, gârbovită de durere, măi, măi, și sleită de putere, măi, măi, de la Domnul ar mai șeri, măi, măi. Strava que